नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अथ पूर्व कृदंतम णवुल त्रिचौ युवोरनाकौ नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्युणेन्यच इगुब्ध ज्ञा प्री किरह कह आतश्चोपसर्गे गेहे कह कर्मण्यण आतोनुपसर्गे कह वार्तिक है मूल विभुजादिभ्यः कह सूत्र है चरिष्टः भिक्षा सेनादायेषु च क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोम्येषु अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णिश्वन व्ययस्य एजेह खश अरुर्द्विषद अजंतस्य मुम प्रिये वशे वदह खच अन्येभ्योपि दृश्यन्ते नेड वशी कृति विड्वनोरनुनासिकस्यात् क्विप्च सुप्यजातौ गुणेणस्ताच्छिल्ये मनः आत्ममाने खश्च खित्यनव्ययस्य कर्णे यजः दृशे क्वनिप राजनी युधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेडः तत्पुरुषे कृति बहुलम् उपसर्गे च संज्ञायां क्तक्तवतु निष्ठा निष्ठा रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य च दह संयोगादेर आतो धातुर यणवतः ल्वादिभ्यः हलः ओदितश्च शुषः कः पचो वः क्षायो मह निष्ठायां सेटी दृढ़ स्थूल बलेहो दधातेर ही दो दद घो लिटह कानजवा क्व सुश्च मुश्च लटः क्षत्रि शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे आने मुक विदेह शतुर्वसुः तौ सत् लटः सद्वा आह क्वेस तच्छील तद्धर्म तत्साधु कारिषु त्रिन जल्प भिक्ष कुट लुंट उरेह शाकन शह प्रत्ययस्य सनाशंस भिक्ष उह राजभाष धुर्वी द्यूतोर जी प्री जु ग्राव स्तुवह क्विप राल्लोपह वार्तिक है क्विब वची प्रच्यायतस्तु कट प्रु जु श्रीणाम दीर्घो संप्रसारणं च सूत्र है छ्वो शूड अनुनासिके च दाम नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मिह पत दश नह करणे ती तू त्र त थ सि सु सर क सेषु च अर्ति लु धु सु खन सह चर इत्रह पुवः संज्ञायाम् इति पूर्वकृदन्तम्।